які сповідують ті ж самі ідеї, що і супереліта. Робили, роблять і будуть робити те саме, що і супереліта, але на трохи нижчому рівні. Це вірні соратники, віддані друзі і прихильники супереліти. Своєю діяльністю вони охоплюють всю Україну. Прагнення їхні такі ж великі, чисті і святі, як у провідників їхніх. Тільки можливості у них менші. Якщо супереліту можна порівняти з королями, то еліта вищого класу – це королівський почет. А він, як відомо, робить королів. Із середовища еліти вищого класу народжуються, виходять представники супереліти – особи найвищого авторитету. У нашому суспільстві винятками були Шевченко та Чубинський, які ввійшли в супереліту прямо з народу. Тим більше цінність самого народу, який здатний народжувати геніїв. Як супереліта не була чисто етнічною, Україну національною, орлик чех, так і еліта вищого класу складається не тільки з етнічних українців. Це ще раз підтверджує велич і чистоту українських національних прагнень, їх справедливість та високу гідність. Еліта вищого класу формує народну ідеологію, політично-національну ідеологію, державно-незалежницьку ідеологію, організаційно-єднавчу ідеологію. Нарешті вона вступає в бій з ворогом, йдучи проти нього як на чолі війська, так і сам на сам, незважаючи на мільйонну перевагу ворожих сил. У моєму розумінні поняття вищої елітності збігається з поняттями героїзму, патріотизму, порядності, високої культури, мистецтва, письменства, благодійності, проявлених в ім'я незалежної України на благо українського народу для розквіту української нації. Якщо всі ці моральні субстанції здійснені в ім'я утвердження українського духу на українській землі, української влади на українській землі, української правди на українській землі, в ім'я життя українства на власній землі та у світі, це і є елітарність вищого класу, елітність українського змісту. Тоді ж, коли героїзм, висока культура, патріотизм, письменство, благодійність, то, що здійснюється на користь державі-гнобителеві України, то які ж то справді героїзм, культура, патріотизм? Усе перекидається в негатив, а носії цих моральних якостей являють собою антиукраїнську еліту. Ерзац еліту, ворожу частину етносу, яка, посідаючи високе становище в українському суспільстві, творить йому зло. Але хочу зробити застереження. На мою думку, до української еліти вищого класу треба віднести тих блудних синів, котрі, хоч як довго перебували у ворожих таборах, повернулися в лоно України-матері і дали достатньо ознак свого українського патріотизму. Адже українська еліта, як жодна інша, мала величезні, як фізичні, так і моральні втрати. Її знищували панівні держави фізично та морально. Тож не дивно, що частина зламалася назавжди, а частина пригнулася, щоб